أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu akşamki mektubat dersimizde geriden devam ediyoruz. İmam Rabbani Kaddesallahu Sirru Sami Hazretleri imanı anlatırken imanın zaruri olarak imansızlardan teberriyi gerektirdiğini, yani beri olmayı, uzak olmayı, onlara benzememeyi, onların alametlerinden geri durmayı iktiza ettiğini beyan etti. Ve konuyu şuraya getirmişti. Bir adam Allah ve Resulü'nün düşmanlarına düşman değilse, o kişi Allah'ı ve Resulü'nü sevemez. Eğer Allah-u Teala ve Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini iddia ediyorsa, mutlaka onları sevmeyenlerden uzak durur. Onlara düşman olur. Ve bir mısra ile son kelimeyi bitirmiştik. Veleyse muhibbi men yuhibbu adiyya, benim düşmanlarımı seven benim dostum olamaz. Fakat burada başka bir konuya girdi. Buyuruyor ki Şia-i Şenia, yani çirkin Şia fırkası, Ehl-i Beyt'i çok sevdiklerini iddia ediyorlar. Biz Ehl-i Sünnet de Ehl-i Beyt'i çok sevdiğimizi söylüyoruz ve doğru söylüyoruz, takıya yapmıyoruz. Şimdi onlar da bize diyorlar ki siz Ehl-i Beyt'i sevmiyorsunuz. Nasıl sevmeyiz ya, Ehl-i Beyt sevmek dinimiz, imanımız. Diyorlar ki siz Ehl-i Beyt'i sevseniz diğer üç halifeyi tutmazsınız. Onlardan uzak durursunuz. Diğer sahabenin tümünü sevmezsiniz. Sevmemelisiniz. Niye? Sen demedin mi ki bir kimseyi sevmek onun düşmanlarına düşman olmaktan geçer? Efendim, üç halife olsun, diğer sahabenin tümü olsun, hepsi Ehl-i Beyt'e düşmandırlar, haşa yani. O zaman siz hem Hazreti Ali Efendimiz'i işte dördüncü sıraya koyuyorsunuz. Diğer üç halifeyi ondan üstün tutuyorsunuz. Sonra Hazreti Ali ile işte hasbel beşer, hasbel kader savaşa girmiş. Cemel ve Sıffin hadiselerinde savaşa girmiş. Diğer sahabeyi de efendim seviyorsunuz, tutuyorsunuz. O zaman Ehl-i Beyt'i sevemezsiniz. Diyorlar Şia bize. Şimdi oraya bir cevap veriyor yani. Sanki cümle-i muhterize gibi girdi buraya. Esas Allah ve Resulü'nün düşmanları kafirlere benzememek, kafirlerle dost olmamak imanın olmazsa olmazıdır. Konusundayız yani. Geçen ders oydu. Şimdi bir de ileride ona devam edecek yine bizim. Şimdi buradan geçişimiz oraya geçeceğiz. Araya bir cümle soktu yani. Parantez açtı diyorsunuz ya Türkçe'de. Buyuruyor ki ve icra-u şiati şeniyati, o çirkin Şia fırkasının yürürlüğe sokması, hazil kazıyete, bu hükmü, yani bir kimseyi seven onun düşmanlarına düşman olur. Düşmanlarına düşman değilse o kişiyi sevmiyor demektir. Bu bir kazıye yani. Bu hükmü icra ediyor Şia. Ne hususta? Fî muvalâti ehlil beyt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hane halkı olan Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyin torunlar, yani başlıca onlar tabii, burada harp onların üzerinde dönüyor. Çünkü Ezvac-ı Tahirat'ta efendim Ehl-i Beyt'tendir. Fakat Şia'nın derdi onlar değil. Annelerimizi de tutmazlar yani. Bir de Hatice annemizi tutarlar. Fatıma annemizin annesi olduğu için. Bir de Hazreti Ali Efendimiz'le alakalı bir mevzusu yok. Yani o çocukken vefat ettiği için. O noktada Hatice annemizden başka da annelerimizden kimseyi sevdiklerine değer mi? Belki bir Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'yı biraz bilmiyorum. Öyle bir şey hatırlığım da var. Geri kalan annelerimizle Şia'nın hiç Ehl-i Beyt'miş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıymış falan işleri olmaz yani. Hatta Ayşe annemize, Hafsa annemize büyük düşmanlıkları, kim ve nefretleri. Hatta onları haşa kafir saydıkları ve çok kötü iftiralar taktıkları kendi ana kaynak kitaplarında sabittir. Az kitapsız adam değiller bunlar. Annelerimize bile işi dokundururlar. Yani Kur'an-ı Kerim'le müberra oldukları bütün suçlardan, ayıplardan, kusurlardan Allah tarafından uzak tutuldukları beyan edildiğine dair ayet olan annelerimize bile laf ederler. Hem de ne laflar. Onun için şimdi Ehl-i Beyt denince onlar diyorlar ki Ehl-i Beyt'e dost musunuz? Eğer dostsanız bu hükmü sizde uygularız. Hangi hükmü uygularsınız? Efendim? Ve cealûm onların yapması neyi? Etteberriye uzak olmayı yani sevmiyorum demek. Teberri yani ben efendim tutmuyorum, savunmuyorum, sevmiyorum. Beri yani uzak. Beri uzaktan geliyor. Onlar ne yapıyorlar? Teberri kimden? Minel hulefâis selâseti. Üç halife Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh ve ecmain efendilerimizden daha ve gayrim diğerleri kimlerden? Ne sahabeti sahabe-i kiram hazaratından diğerlerini de diğerlerinden teberriyi uzak durmayı onları sevmemeyi ne yapmaları? Şartan, şart koşmaları. Leha. Leha muhabbeti Ehl-i Beyt için. Yani Ehl-i Beyt'i sevmenin şartı nedir? Sahabeyi sevmemektir. Üç halifeyi sevmemektir. Hatta üç halifeye ve tüm sahabeye düşman olmak. Beş tane sahabe hariç işte Hazreti Ebu Zer, Hazreti Selman gibi zannedersem Ammar radıyallahu anh var işte. 5-6. Bu bunun dışında yani burada on binlerce sahabe var. Yani 100 bin küsur var da bu olaylarla müteallik olan binlerce, on binlerce sahabe var. Bunlardan uzak olmayı ne yapmaları? Şarttan şart kabul etmeleri. La Ehl-i Beyt sevgisi için. Yani madem ki bir hüküm verdin, bir insanı seviyorsan düşmanlarını sevemezsin. Tamam, bu doğru. E sen de Ehl-i Beyt'i seviyorsan Ehl-i Beyt'in düşmanlarını sevemezsin. Kimmiş onlar? Üç halife ve sahabenin tamamı Ehl-i Beyt'e düşmanmış. Hoppala! Nereden çıktı sahabe Ehl-i Beyt'e düşman olduğu ya? Üç halifenin düşman olduğu nereden çıktı? Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in damadı oluyor ya. Kızını verdi ona, kızaldı onda. Hazreti Osman Efendimiz'in aşkıyalar şehit etmesinler diye Hazreti Ali Efendimiz nöbet bekledi kapısında. Hasan Hüseyin Efendilerimizi nöbete yolladı ya. Canlarını tehlikeye attılar yani. Direndiler Hazreti Osman'ı kurtarma. Ama baş edemediler çünkü adamlar çatıdan geldi. Bir tanesi katil olan çatıdan geldi, çatıdan indi evin içine yani. Kapıdan gelemedi. Onlar Mısır'dan, şuradan buradan Yahudilerin, İbn-i Sebe Yahudisi falan kışkırtmalarıyla toplanan efendim çapulcular Medine'yi bastılar. Ama üç halife birbirine düşman değildiler ki, Hazreti Ali Efendimiz'e düşman değildiler ki. Daha geçen gün okuduk. Hazreti Ömer ne dedi? Ya Ebel Hasan, senin olmadığın bir asırda yaşamaktan Allah'a sığınırım. Hazreti Ali Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in de ordu komutanlığını yaptı, mahkeme katılığını yaptı. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz hepsinin döneminde vazife yaptı ya. Nereden çıkarttılar bu işi ya bunu? Yahudilerden çıkarttılar. Müslümanları bölmek için. Böyle bir şey olur mu ya? Birini sevmen için düşmanını sevmemen lazım. Bu bir kazıyedir. Yani karar, hüküm. Tamam, kabul. O zaman sen geliyorsun, bunu nereye tatbik ediyorsun? Ehl-i Beyt'i seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsan Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı sevemezsin. On binlerce sahabeyi sevemezsin. Onlardan uzak durman lazım. Bunun şartı budur. Bu kaideyi buraya uygulamaları gayru münasibin ve icra-ı müfteda ve cealühümde ona matuf haber geldi. Gayru münasibin. Asla uygun bir şey değil. Yani münasebet alan bir şey değil. Alakası yok yani. Bunun bu dediğimizle bunun alakası yok. Allah ve Resulü'nü seven onun düşmanlarını sevmez. Bu bir kaide. Genelde de bu bir kaide. Birini seven onun düşmanını sevemez. Bu da bir kaide, tamam. Ama sahabe-i kiram ve üç halife Ehl-i Beyt'i düşman değil ki. Mesele burada. Nereden çıkarttınız, uydurdunuz bunu? Buyuruyor. Fe inne teberriye, çünkü beri olmak, sevmemek, uzak olmak, ellezi, o şey ki huve min, o min şartı muvalatil ahbab, sevdiklerine dostluğun şartıdır. Doğru. Sevdiklerinle dost olmanın şartı nedir? O sevdiklerinin düşmanlarından uzaklaşmaktır. Bu var ya, huve bundan maksat nedir? Etteberri, uzaklaşmaktır. Minel adâ, o sevdiklerinin düşmanlarından uzak olmaktır. Yoksa la mutlakut teberri, mutlak manada uzak olmak, ammen, o kimselerden ki sivah, onların dışındadır. Yani ehl-i beyt olmayan kimseyi sevemez. Böyle bir şey yok. Yani ben hocamı seviyorum. Üstadımı seviyorum. Efendim, benim bunu sevmem için bunun düşmanlarından uzak olmam lazım. Bunu anlarım. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ni seviyorum. Ona hakiki sevgim varsa ona düşman olanlarla geçinemem. Yani onu sevmeyenlerden uzak olmam gerekiyor. Bu bir kaydedir yani. Gayri ihtiyari de bu hasıl olur. Çünkü sevginin kuralıdır bu. Nasıl ki Mahmud Efendi Hazretleri Ali Adel Efendi hakkında bir şey konuşan ne yüzüne bakar ne elini tutar yani. Yanından da kovar. Bir daha da yanına almaz. Niye şeyhinin haline konuşur veyahut da ona karşı bir hareket yap. Asla. Biz çünkü biliyoruz tavırlarını, böyle şeyleri. Yanında bulunduk, şahit olduğumuz şeyler var. Eskiyi tabii hatırlatıyor. Biz onları yaşamamışız ama bu adam işte efendi baba için şöyle demişti falan. Hiç o adama itibar etmez. Veya efendi baba şu adam için böyle demişti. Bitti o adam onun için. Ağzıyla kuş tutsa, havadan uçsa, madem şeyhinden onun hakkında bir bilgisi var, ona itibar etmez. Tamam. Sevginin kaidesi sevdiklerinden, sevdiklerinin düşmanlarından teberridir. Beri olmak, uzak durmaktır. Bunda sıkıntımız yok. Ama bu onun düşmanlarından uzak durmak anlamına gelir. Yoksa onun dışında kimseyi sevemez. Tamam, sevginin meratibi dereceleri vardır ama onun dışında kimseyi sevemez anlamına gelir mi? Yani Ehl-i Beyt seviyorsan sahaben hiçbirini sevemezsin. Böyle bir şey olur mu ya? Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorsan üç halifeyi sevemezsin. Düşmanlarını sevemezsin Hazreti Ali Efendimiz'i. Onu anlarız. Sahabe birbirine düşman değil. Hazreti Muaviye Efendimiz'le savaştığı halde ne buyurdu Hazreti Ali Efendimiz? İhvanuna bekavali. Devlet idaresine karşı çıktılar. Ama bizim kardeşlerimizdirler. Kardeşlerimizdirler. Ma'un bi kefara ve la fesaka. Kafir de değiller. Bırak kafiri, fasık da değiller. O Şia'ya sorsan sahabe, Hazreti Muaviye ve onun taraftarları hepsi kafir. Haşa. Ne kıymetli sahabedirler. Bak Hazreti Ali Efendimiz'den daha mı iyi biliyorsun? Kraldan beter kralcılık yapıyorsun. Kafir de değiller, fasık da değiller. Niçin? Lima alevun minet tevil. Onların da içtihatı var. Ellerinde dayandıkları ayet hadisler var. Buna göre Hazreti Osman Efendimiz'in velisi oluyorlar yani kan sahibi. Akrabalıktan. Ümeyye oğullarından geldiği için. Hazreti Osman Efendimiz de onlardan idi. Burada kan talebi oldu. O arada işte ihtilafların sebebi içtihada mebniydi. Yani ayet ve hadislerden çıkardıkları hükümlere göre hareket ettiler. Nefislerine göre hareket etmediler ki. Arada münafıklar, Yahudiler kol gezdi. Harp çıkarttılar istemeden de oldu bazı savaşlar. Ama hiçbirinin kastı nefsani, şahsi, kin ve nefret ve İslam düşmanlığı değil. Hazreti Ali düşmanlığı değil. Hazreti Muhammed Efendimiz bir kere yanına gelen bir zata Hazreti Ali'yi sordu. Ne yapıyor şimdi, ne haldedir falan. O da biraz da çekindi yani onlar harp etmişler diye. Nasıl anlatayım, ne diyeyim, neresinden anlatayım, anlatmayayım. Adını unuttum o zatın. Bir kere sohbette geçti bu. O da anlattı işte gece şöyle namaz kılar, gündüz böyle oruç tutar. Bazı hallerini, faziletlerini anlatmaya başladı. Hatta baktı biraz Hazreti Muaviye yani bozuluyor mu? Hazreti Ali Efendimiz'i methedince. Nerede bozulacak? Başladı ağlamaya ya. Vallahi Ebul Hasan, yani Hasan'ın babası da Hazreti Ali için. Vallahi Ebul Hasan senin dediğin gibi daha da yüksek faziletler. Vallahi öyledir. Dünyadan zahit. soğuk. Sırf ibadete rahip, dünyadan zahit. Bütün faziletleri kendine toplamış. Onun döneminde yani Hazreti Osman da vefat ettikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'den daha eftal dünyada bir kişi kalmadı. Sahabenin hepsine eftal. Dünyada bir kişi yok ondan eftal. Hazreti Muaviye bunu bilmeyecek bir adam mı? O kadar akıllı insan vahiy katipliği yapmış yani. Hazreti Ali'nin faziletlerini nasıl bilmez? Siyasi işler oldu, içtihadi meseleler oldu. Devlet yönetimi işte böyle sıkıntılar çıkarıyor. Çıkardı. Hazreti Ali tarafı iki sevap aldılar, haklıydılar. Hazreti Muaviye tarafı haksızdılar. İçtihat hatasından dolayı olduğu için yine bir sevap aldılar. Kendisi de diyor kafir dedi, fasık da değil. Fasık. Yani büyük günah işlemiş biri değil. Halbuki devlete baş kaldıran fasık olur. Bahi olur yani şey. Burada da bir haddi aşma var. Bir başkaldırı var ama sebepli olduğundan, tevilleri olduğundan, içtihada dayalı olduğundan yani çünkü Hazreti Muaviye de müçtehit. Sahabenin fukahasından. Fakih yani, fıkıhçı. Normal bir sahabe değil. İbn Abbas Hazretlerine sordular. İşte Hazreti Muaviye bir meselede şöyle fetva veriyor. Dedi ki o fakihtir. Yani Muaviye fıkı bilir yani. İslam'ın fıkhını bilir. Her sahabe bilmez mesela fıkı. Sahabenin hepsi hafız değil. Hepsi müfessir değil. Hepsi ravi değil. Yani hepsinin farklı şeyleri var. Mesela fıkıhçı sahabe az. Muaviye fakihtir dedi. Buhari'de var bu ya. Onun için burada nefis falan yok. Sen diyorsun ki Ehl-i Beyt'i sevecekseniz bütün hiçbir sahabeyi sevemezsiniz. Nereden çıkarttı bunu? Sen dedin ya kaide var. Ne kaidesi var dedim ben? Ben dedim ki düşmanlarından uzak durma kaidesi var. Sen diyorsun ki ondan başka herkesten uzak durma kaidesi var. Böyle şey olur. Benim şimdi Mahmud Efendi Hazretlerini sevmem. Benim Hacı Salih Efendi'yi sevmeme mani değil ki. Sevgiler arasında tabii ki fark var. Kendi şeyhimin sevgisiyle bir olmaz. Ama Şeyh Zekeriya Efendi'yi de Muhammed Zekeriya el-Bukhari Medine'yi onu da çok sevdik. Seyyid Mahmud Alevi Malik'i de çok sevdik. Birçok ulema evliya gördük. Efendimiz'in yanında ekserisiyle tanıştık. Onları sen Efendi'yi mi seviyorsun Mahmud Efendi? Tamam. Hiç başka ondan başka hiçbirini sevemezsin. Uzak olacaksın. Yani nasıl sevemem? O da bir Müslüman, o da bir alim. O da bir Allah dostu, veli yani. Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki kaide, onun dışındaki hiç kimseyi sevemezsin diye bir kaide yok ki. Onun düşmanlarını sevemezsin diye kaide var. Öbür şeyhler, meşayih birbirinin düşman değil ki. Hepsi birbirinin elini öpmeye, ayağını öpmeye kalkıyor. Biz öyle gördük onları. Sahabe de öyleydi. Birbirine hürmet eden. Ruhama beynum. Yani ben Şia'ya mı inanacağım, Kur'an'a mı inanacağım? Kur'an diyor ki sahabe kendi aralarında çok merhametlidirler. Şimdi Allah'ın ayeti, Kur'an vahiy gelmiş. Fetih suresinin son ayetinde. Bunlar sonradan birbiriyle savaş edecek. Harp edecek. Birbirine girecek. Birbirine düşmanlık edecek. Mal için, makam için, rütbe için, riyaset için, şan için, şöhret için. Kanlar dökecekler olduğunu Allah bilmedi mi haşa? Ya diyeceksin ki Allah cahil idi haşa? Allah önceden sahabenin ne mal olduğunu bilemedi. Onun için Kur'an'da önceden çek yazdı. Aralarında merhametlidirler buyurdu. Ondan sonra da Allah'ın bildiği gibi olmadı. Sonradan bir de baktı peygamber vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabe girdi birbirine harp etti. Tamam sahabe harp etmedi demiyor. Ama burada bir şefkatsizlik, merhametsizlik yok. Burada bir içtihat hatası var, bir tevil var. Yahudinin, münafıkların iş görmesi var, laf taşıması var. Müzevirliği var. Hiç irade dışında oldu ya. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir. Cemel vakasında ertesi gün harp olacak. Bilmezdiler. Harpten evvel Hazreti Ali Efendimiz'in şeyine geldiler çadırına. Beraber yemek yediler akşam ya. Namaz kıldılar cemaatle. Ertesi gün birbirine savaşacak adam akşamında aynı sofrada yer miler? Senin benim anladığım bir şey yok burada yani. Sonradan Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir şehit oldular. Hepsi Hazreti Ali Efendimiz'in askerlerine bile dediler ki biz bu işte bir şey anlamadık. Biz ona karşı diye harp edelim diye gelmedik biz ona. Biatımızı ulaştırın. Biz vefat ediyoruz burada harp meydanında. Daha yetişemeyiz. Yani onun için burada aralarında bir düşmanlık yok. Çünkü ayet-i kerime diyor ki vellezine ma'ahu benim peygamberimle beraber olanlar. Kim onlar? Sahabe işte. Biz sahabe olamayız ki onunla beraber değildik ki. Eşiddâv alel küffâr. Kafirlere karşı çok katı ve şiddetlidirler. Ruhemâ-u beynev. Aralarında çok esirgeyici, merhametlidirler. Evellezîne tebevûd-dâru'l iman. Hübbûne men hâcerul iman. Medineliler, kendilerine hicret eden muhacirleri çok severler. Ve yüthirûne alâ enfusîm ve levkâne bîm hasâsa. Kendileri aç olsa, açık olsa onları nefislerine tercih ederler. Yemezler, yedirirler. Giyinmezler, giydirirler. Arsalarını, tarlalarını yaraladılar. Efendim, mallarını, mülklerini ortaya koydular. Muhacirlere taksim ettiler. Siz geldiniz, her şeyiniz Mekke'de kaldı. Kafirlerin elinde bir şeyiniz yok burada diye. E şimdi bu ayetler Kur'an'da yani. Ben Şia'nın palavralarına, Cem palavralarına mı inanacağım? Allah'ın ayetlerine mi inanacağım? E ama peygamberden sonra bunlar dinden döndü. Haydarbaş'ın demesi gibi. Tövbe estağfirullahaladzim. Yemame'deki mürtet olan kafirlerin hadisini getiriyor. Ebu Bekir Sıddıklar Hazreti Ömer'lere kullandı ya. Kaç ay, birkaç ay evvel yazdım işte dergide. İki tane veya üç tane yazı yazdım. Bütün kaynak ve delilleriyle ortaya koydum. Böyle bir şey olabilir mi? Kim dinden dönmüş? Hangi sahabe dinden döndü ya Efendimiz'den sonra? Dinden dönen yok. 100.000 küsur sahabe var. Kim dinden döndü ya? Müseleme Türkezzap sahabe miydi? Yani onun adamları, Yemame'dekiler. Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş, Müslüman olmuş belki birkaç kişi var içinde olabilir. Ya bundan sonra mürtet oldu. Zaten mürtet olduktan sonra sahabelik kalır mı? Adam dinden çıkıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhacir ve ensar tabakası. Sen Yemame nere yani? Sen muhacir ve ensar değil ki Yemameliler. Muhacir ve ensardan kim mürtet oldu? E sen bu hadisleri nasıl buraya hamlediyorsun? Ondan sonra efendim onlar birbirine çok kaba davrandılar işte. Hazreti Ali'nin hakkını yediler vesaire, harp ettiler, kan döktüler falan. E peki bu ayete ne diyeceğiz? Aralarında merhametlidirler. E Allah Teala ezelde bilmiyor mu? E bunu Kur'an'a koyuyor, vahiy ile indiriyor da. Nes olmamış. Lafzı da mensuh değil. Hükmü de mensuh değil. Alenen Kur'an'da muhkem bir ayet olarak duruyor. E şimdi bunların aralarında merhametli olduğu Kur'an'la sabit iken. Sen nasıl diyorsun ki onlar birbirinin düşmanıydı? Düşmanlar merhametli olur mu yani? Ne kadar güzel bir delil aklıma getirdi Mevla. Şimdi konuşurken laf lafı açtı yani. E ben sana mı inanacağım? Eşya. Rabbime mi inanacağım? Tabii Rabbime inanacağım. Mevla buyurdu ki onlar birbirine çok acır. O zaman sen ne yapamazsın? Efendim Ehl-i Beyt'i seviyorsan sahabeyi sevmeyeceksin. Böyle saçmalık olur mu? Mahmud Efendi'yi seviyorsan diğer hiçbir evliyayı sevmeyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Kaydı hangisidir? Seviyorsan düşmanlarını sevmeyeceksin. Bunda kabulüz. Ama sahabe onların düşmanı değildiler. Onlara çok hürmet ederdiler. Tazım ederdiler Ehl-i Beyt'e ya. Allah Allah. Birbirinin elini öpmeye kalkardı. Öbürü öbürünün efendim ayağını öpmeye kalkardı. Böyleydiler yani hürmet bakımından. O derdi biz alimlerimize şöyle hürmet edeceğiz. Diyelim sahabenin içindeki fıkıhçı olana, Ehl-i Beyt'ten olan İbn Abbas gibi zatlar, işte sen bizim alimimizsin, fakihimizsin falan. Öbürü onun elini öper veyahut işte atından inmesine yardımcı olur veyahut tazim eder. O ona İşte efendim biz de o zaman Ehl-i Beyt'e böyle saygı göstermekle emrolunduk der. O da ona daha büyük saygı gösterir. Öyle bir şey yok. Bu harpler farklı hikmetlere mebni olarak tahakkuk etti. Bu usta uzun da bir sohbetlerim var. Cemel vakası, Sıfır vakası ile ilgili eski derslerde. Onun için bu böyle bir şey olamaz. La yücevvizü, caiz göremez. Akılün, akıllı başında bir adam. Nunsıfın, insaf vicdan sahibi ise... Her akıllı vicdanlı değil ki. Yani adamda akıl var ama kurnaz, hilebaz, hokkabaz. Tersine çeviriyor işi ya. İnsaf eden bir akıllı caiz göremez. Neyi? Kevne ashab-ı nebiyyi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabesinin olduğunu, aden düşmanlar olduğunu. Bir aklı başında adam, bu kadar ayet hadisi bir bak demin de bir şeyler de söyledim delil. Bu ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak, siyere bakarak, şemale bak, yani siyer kitaplarındaki sahabe arasında yaşanan hadiselere vakıf olarak diyebilir mi? Bu sahabe birbirinin düşmanıydı. Asla diyemez. Fe inne havla il ekabira. Çünkü bu büyük zatlar, bu dostlar bedelu, cömertçe harcadılar embalevum mallarını ve enfusevum canlarını bile. Ne mallarını ya? Biz daha bir kuruş para veremiyoruz. İslam için, Kur'an için, şeriat için. Onlar ne yaptılar? Mallarını, canlarını bezlettiler. Fi mehabbeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselamın sevgisi uğrunda. Ona o kadar aşık oldular, onu o kadar sevdiler ki. Analarından, babalarından ileri geçirdiler. Oğullarından, kızlarından, karılarından ileri geçirdiler. Zaten imanın kemale ermesi için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şart koşmadı mı? Bak şimdi efendim Mevlid-i Şerif'e girdik. Rabiul Evvel ayına girmiş bulunuyoruz. Rabiul Evvel'in ilk gecesi. Bu sohbetin size efendim ulaştığı gece. Mevlid-i Şerif'in Rabiul Evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşriklerin yani işte epey bir sene olmuş. 1490 gibi falan bir hesap çıkarttık yani doğumu için. Bu kadar sene evvel alemlere şeref verdi, nura gark etti sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Mevlid Kandili de Yahya Kemal Beyatlı şeyinde Çekmece'de olacağız inşallah. Orada toplanacağız. Mevlid'i kutlayacağız. Sohbetler yapacağız. Muhabbetler yapacağız. Hanım cemaate yer olmadı ama onlar da evlerinden, radyo, televizyonlarından izleyecekler inşallah. İştirak edecekler. Oradaki bereketlerden onlar da mahrum kalmamaları için o gece orada ilanlar da yapacağım yani. Ertesi günle alakalı. Onlara da efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in berekatı ulaşsın diye bazı şeyler söyleyeceğim. Takip etsinler, kaçırmasın. 11 Aralık oluyor herhalde. 11 Aralık pazarın akşam yani pazartesiye bağlayan gece. Hem de hakikaten Efendimiz'in doğduğu gece pazartesiye bağlayan gece bu sene denk geldi. Her sene yani 12. gece pazartesi gecesi olmaz her sene. Bu sene olması büyük bir bereket ve rahmet. Şimdi sahabe-i kiram onu nasıl sevdiler? Onun sevgisi uğrunda mallarını, canlarını efendim cömertçe sarf ettiler. Ve terakû bıraktılar el cahe, rütbeleri, makamları, mevkileri ve riyasete, reislikleri, başkanlıkları, efendim Mekke'deki konumlarını, itibarlarını, diyelim ki tüccar, Mekke'nin en zenginlerinden tüccarlar, Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, zengin idiler. Ama geldiler Medine'ye, hiçbir şeyleri yok. Kim terk eder yurdunu, evini, barkını, efendim malını, mülkünü? Kim terk eder? Kolay mıdır? İslam, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi onları öyle fedakarlıklara sevk etti. Çünkü gayri ihtiyari, doğal olarak, tabii olarak birini sevdiğin zaman, hele ki canından ileri sevdiğin zaman artık onun uğrunda can verilmez mi? Canından çok sevdiğin birine can verilir. Sen niye veremezsin Allah için, peygamber için canını diyelim? Cihat edemezsin. Çünkü sen Allah'a, peygamber canımdan çok seviyorum. Lafta, iddiasındasın. Hakiki manada sevseydin verebilirdin. Çünkü canından çok sevdiğine can feda edilir. Ama bizdeki laf. İnşallah şu mübarek Mevlüt-i Hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti ve sevgisi hakkında, sünnet seniyesine ittiba, yoluna uyma hakkında ve onun faziletleri, güzel ahlakı hakkında birkaç ders yapacağız inşallah. Efendim, tabii Mevlid Kandili'nden birkaç gün evvel bir toplantı daha var. Bir salon tutulacaktı, onu da ilan edeceğim. Sonrasında yine var, Mevlid'den bir gün sonra yine bir salonda, İstanbul'da, ikisi de İstanbul'da. Onları ilan edeceğim tam, yani şu anda adreslerini bilmiyorum. Kesinleşti de. Yer olarak bir ihtilaf var. Ya oraya ya oraya diye. İki, ya bu yakada ya karşı yakada. Onları beyan edeceğim. O sohbetlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti hakkında biliyorsunuz. Rebiül evvel girdi mi ben 4 hafta yani en azından 4 sohbet perşembeler itibariyle konuşuyorum. Kainat Efendisi'ne salavat okumanın faziletleri, muhabbeti, sevgisinin alametleri ve onun sahabenin ona olan sevgisi, bunları çok anlatırım. Bunlarda çünkü imanın kuvvetlenmesine sebebiyet var. Fekeyfe, nasıl caiz olur nisbetü adaveti ehlil beyt, ehli beyt düşmanlığını nispet etmek ileyhim, bu sahabeye malını canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda vermiş. Hazreti Sıddık o mağara hadisesinde, Hazreti Ömer Efendimiz kaç yerde, tehlikeli anlarda, Hazreti Osman Efendimiz Tebuk'te muharebelerde, 1000 tane deve, şimdiki 1000 tane cip, kaç yüz bin euroluk. Yani mallarını, mülklerini bir insan sevmeden verebilir mi ya? Münafıklar niye veremedi o zaman? Onlar da biz Müslümanız dediler, hiçbir şey veremediler. Çünkü münafık yani inanmadığı şeye inandım diye gösteriyor ama para verebilir mi ya? Çünkü bu sevgi itaatı gerektirir. Sevense innel muhibbel me yuhibbu muttayyum. Seven sevdiğine itaat eder. Bu yani gayri ihtiyari. Sevgi bunu gerektiriyor. Öyle bir cömert olur ki sevdiğine karşı. Nesi var nesi yok ver. Başka normal insanlara karşı o kadar cimridir. Üstten sıkar alttan yalar. Ama sevdiğine geldi mi kesenin ağzını açar. Sevgi bu. Yoksa sevgi değil zaten. Sahtekarlık. Şimdi sahabe-i kiram malını canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi ve yolu uğrunda sarf etmiş o şerefli insanlar. Nasıl dersin ki sen eşya? Onlar Ehl-i Beyt'e düşmandılar. Ya Ehl-i Beyt kim? Onların en sevdiklerinin torunları, reyhaneleri, çiçekleri, parçaları. Fatıma ve Zatü Minni. Fatıma benim parçam. Allah. Men kütü mevla, fa'liyum mevla. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabenin velisi, mevlası, sahibi, dostu değil miydi? En yakın dostlarıydı. Anadan babadan ileri dostlarıydı. Peki onlara demiş ki ben sizin dostunuzum, Ali de sizin dostunuz. Bu ayrılmaz. Birbirinden ayrılması düşünülemez. O zaman sahabe peygambere inanmamış olur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemiş olur ya. Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Bu nasıl bir acem palavrasıdır? Bunu tutturdular, bir de yutturdular millete ya. Ve şimdi sen malını, canını Allah ve Resulünün sevgisi ve itaatı yolunda harcayan sahabeye diyeceksin ki Ehl-i Beyt'i sevmezler. Peki. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ Muhacirlerin ilkleri, Ensar'ın sabıkleri, Akabe beyatlarında ilk bulunanlar, sonra imanda, ihsanda, iyi amellerde onlara tabi olan diğer sahabenin tümü radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'ın sevabından, mükafatından razı oldu. Şimdi Allah Teala haşa bilmeyecek. Ayeti indirecek, razı olduğunu beyan edecek. Sonra da bunlar yoldan çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onun hane halkına, Ehl-i Beyt'ine düşmanlık edecekler. Ona düşmanlık edene Allah razı olur mu? Olmaz. Peki Allah niye razı oldum diyor. İşte bu sefer ne oldu? Allah bilemedi. İşte bunlar Allah'ı da kandırdılar haşa. Sen kıpkızıl kafirsin ya. Seni 72 fırkadan sayamayız ki. 72 fırkadakiler hiç olmazsa Müslüman. Ehli sünnet olmasalar da. Sen Müslüman olamazsın. Neden? Ne Mutezile'de var böyle bir durum. Ne Cebriye'de var. Ne Kaderiye'de var. Ne Mürciye'de var. Ne Müşebbiye'de var. 72 fırkanın en kötüsü Şia'dır der İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü Resulullah'ın hesabına buğz ediyorlar, kızıyorlar. Allah razıyım buyurduktan sonra Allah'ın emrini kırandan Allah razı olduğunu Kur'an'da bildirir mi? Bildirmez. Peki ve lüzum muhabbeti ehli beyti aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beytini sevmek farz mı? Farz. Bunun farziyeti ve lüzumu sabitün sabitir bin nassıl kat'i kesin delille. Ayet var ya, hadiste olsa hani sahabeden biri der ki o hadisi ben duymadım. Öbürü der ki ben o sohbette bulunmadım. Öyle ya, bütün sahabe her hadisi duymadı ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sohbet ediyordu. Herkesin işi var, gücü var. Biri gidiyordu, biri iki ay dönemiyor yoldan. O zamanki imkanları düşün. Şimdi bile insanlar her sohbette bulunabilir mi? Efendi Hazretleri bu kadar sohbet yaptı. Ben diyebilir miyim ki hepsinde vardım? Sen diyebilir misin? Ben belki ekseriyetine vardım. Sen ne kadarında vardın? Ki bu kadar şu anda imkanlar arttı halde. Şimdi sahabe-i kiram hadis değil ki bu. Diyesi ki ben bu hadisteki sevginin farziyetini duymadım. Bu nas-ı kat'i ile ayetle sabit. Resulullah'ın ehl-i beytini sevmek. Ne diyor İmam Şafii radıyallahu anh? Ya ehl-i beyti nebi hubbukumu farzun minallahi fil Kur'ani enzelehu. Yani bu mısraları hatırladım da. Yekfi ileküm şerefen ennekumu men la yusalli aleykum la salate lehu. Belki biraz kelimeleri şey etmiş olabilir. Şiir vezinlerinde konuşuyor. İmam Şafii'nin şiiridir. Ey ehli beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, torunları, hane halk. Sizi sevmek farzdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunun farz olduğunu ayetle indirmiştir ve bildirmiştir. Siz şeref mi arıyorsunuz? Size şeref olarak yetmez mi ki? Yeter de artar. Nedir o? Size salavat okumayan, dua yapmayanın namazı yok diyor. Onun için İmam Şafii'nin mezhebinde Allahu salli Allah'ın barik okumak tahiyyatta, yani son tahiyyelerde veyahut da gayri müekkede sünnetlerin yani ikindiyle yatsının ilk sünnetlerindeki ilk oturuşta da okunuyor biliyorsunuz. Gayri müekked olduğu için. Kalkınca da Sübhaneke okunuyor ya. Oralarda salli barik okumak vaciptir. Bize göre kuvvetli sünnettir Hanefi'de. Şafii, İmam Şafii Hazretleri'ne göre farzdır yani. Salli barik farzdır. Fatiha gibi vacip, farz demek yani. Amelde vacibin ameldeki karşılığı farz gibi. Mecbur yapılacak demek, zorunlu. Şimdi diyor ki size Allah'ım salli okumayanın namazı yok diyor İmam Şafii ya. Yani size dua etmeyenin namazı yok diyor. Daha Allah Teala kendine yapılan ibadette, kendine has olan namaz ibadetinde bile size duayı şart koymuş. Ya bu kadar önemlisiniz. Şimdi sahabe-i kiram bunu bilmiyor mu? O sahabe-i kiram nasıl onları sevmez? Sevmiyor nasıl denebilir? Zerre kadar usturanın ağzına sürülecek kadar aklı başında olan bir adam sahabe ehli beyte düşmandı safsatasını ortaya atabilir mi ya? Adama manyak derler. Ama bugün kaç yüz milyon Şia bu kafada. Allah akıl fikir versin, hidayet versin. Bunlar ne biçim insan ya? Sen ne diyorsun ya? Ve cu'ilet kılındı muhabbetü ehli beyti sevmek ecret daveti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı bize davet etme, tebliğ etmesinin ve bizi dine davet etmesinin ücretini kılındı. Para istedi mi bizden? İstemedi. Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de ortak sözleri nakledilir. Bütün peygamberler. Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam Kur'an sayıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de emrediyor. Kulma selükme alemin ecir. Habibim söyle ki ben size dini duyururum, tebliğ ederim ama karşılığında ücret istemem. Söyle. Diğer peygamberlerden de nakleder. Ve ma eselukum aleyhi min ecr. Ben size dini tebliğ ettim, sizi dine davet ettim ama karşılığında ücret, para istemiyorum. İn ecriye illa alallah. Ücretim ancak Allah'a ait. İn ecriye illa alellezî fatarani. Başka ayet. Farklı peygamberlerin kelamları. Ama Kur'an-ı Kerim naklediyor. Benim ücretim beni yoktan yaratana aittir. Para istemiyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini getirdi, davet et. Ne namaz bilirdik, ne abdest, ne gusül, ne taharet. Ne ahiret, ne cehennem, ne cennet. Hayvanlardan beter yaşıyorduk. Ve fetret devrinde kalsak, peygamber daveti bize ulaşmasa cennet yüzü göremezdik. Hani belki azap da olmazdık fetret devre tebliğ gelmemişse ama toprak olurduk. Şimdi biz cennete adayız. Cennete girme namzetleriyiz. Allah tamamını erdirsin, nurumuzu kesintiye uğratmasın. Cennete girene kadar nurumuzu daim eylesin. Hidayet nurumuzu, ehl-i sünnet inancımızı. Rabbena etmim lena nurana. Vagfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ey Rabbimiz bizim için nurumuzu tamamla. Ve bizi mağfiret eyle. Günahsız kul olmaz. Bizi nursuz bırakma. Dua ediyorlar Allah'ın dostları. Kur'an-ı Kerim onların dualarını bize naklediyor. Şimdi münafıkların ışığı kesilince mahşerde müminler böyle dua edecekler. Şimdi biz bu dinin bize gelmesinden ne kadar bahtiyarız, bu İslam ile müşerref olmamızdan dolayı ne kadar memnunuz, saadetliyiz değil mi? Ne ödedik bunun karşılığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem para? Hiç. Peki davetin ücreti neymiş? Ehli beytini sevmek. Çünkü ayet-i kerime var. Ne bu resta'idu billah? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا. Habibim şöyle ki ben sizden dine davet karşılığında ücret ve ecir yani karşılık istemiyorum. İllel meveddete fil urba, ancak benim yakınlarıma dostluk edeceksiniz. Yakın akrabama dost olacaksınız. Ehli beytime, hane halkıma dost olacaksınız. Yani bunun dışında para mara, mal mülk, hizmet istemem. Yani gel işte eşyamı taşı, evimi süpür, yemek ver, yemek yap, pişir, getir, götür, hurma topla. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir şeysi yoktu ki. Ancak yakınlarımı seveceksiniz. E sahabe Müslüman değil mi? Müslüman. Ayet-i kerime demiyor mu ki ben onlardan razıyım? Ayet-i kerime demiyor mu ki onlar aralarında merhametlidirler? E peki Allah'ın kendilerinden razı olduğunu bildirdiği Muhacir ve Ensar isimlerini, vasıflarını da söylüyor. Bu zaten sahabe-i kiram iki tabakadan müteşekkil ana hatlarıyla. Bir taraf Muhacir, bir taraf Ensar. E Mevla da bunlardan razı olduğunu bildirdikten sonra bu kişilerin bu ayetlere karşı gelmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ini sevmemeleri tasavvur edilebilir mi? Tekayyül edilebilir mi? O zaman Efendimizin getirdiği dine davetin ücretini ödememiş oluyorlar. Var mı öyle ya ama? Böyle insandan Allah razı olur mu? Peki Allah Teala bunları evvelden bilmemesi düşünülebilir mi? Haşa. Razıyım dediyse ebedi kıyamete kadar razıdır. Çünkü ayetle sabit. Ta ayet değişir mi? Kur'an değişir mi? Kıyamete kadar baki son kitap. O zaman rızalığı sabit. Demek ki onlar bu rızayı bozacak bir şey yapamayacaklarını Allah ezelde biliyor. Yapmayacaklarını. Yani zorla değil yani. İradeleriyle yani böyle bir şey yapmayacaklar. Mevla bildiği için razıyım buyuruyor. Daha nesi kaldı? Ondan sonra ve men yekterif haseneten. Kim iyi ve güzel bir amel işlerse ki Ehl-i Beyt'i sevmek en güzel hasenedir. Nezid lehu fiyâ husnâ. Biz o kişiye o işlediği güzel amel içerisinde karşılığını, güzel sevaplarını, cennetteki derecelerini artırdıkça artırırız. E şimdi demek ki Ehl-i Beyt'i sevmek hasenedir, farzdır, vaciptir, en hayırlı, en güzel bir makbul ameldir ve Mevla'nın karşılığında cennetini, cemalini vaat ettiği, söz verdiği bir haslettir. Hal böyleyken Allah'ım razıyım bu kullarımdan buyurduğu kişilerin bu hasletten âri olmaları, yoksun olmaları, zerre kadar aklı ve vicdanı olan bir Müslümanım diyen için düşünülebilir mi? Caiz görülebilir mi? Mümkün değil. O zaman ya bu şiada akıl yok ya da bunlarda iman yok. Üçüncü şık yok. Ya bunlarda akıl yok ya bunlarda vicdan yok ya da bunlarda iman yok. Üç şık. Dördüncü yok diyebiliriz. Ya akıl yok, varsa vicdan yok, insaf yok, adalet yok. Üçüncü şık, iman yok. Ya da üçü birden. Ama da olabilir. Üçü birden de olabilir. Bu ne ya? Sen ne diyorsun? Ehl-i Beyt seviyor musun? Seviyorum. Sevmiyorsun. Niye? Ebu Bekir'i seviyor musun? Seviyorum. Ha, Ebu Bekir'i seversen Ehl-i Beyt'i sevemezsin. Niye? Onlar Ehl-i Beyt'e düşmandılar. Sen ondan düşman olmazsan bunu sevemezsin. Sevdiğinin düşmanını düşman belleyeceksin. Böyle bir şey yok ki ya. Ebu Bekir Sıddık'la onlar düşman değildiler ki. Sahabenin hiçbiriyle düşmanlıkları yoktu. E sen Ehl-i Beyt'i seviyorsan onlardan başka kimseyi sevemezsin diye bir kaydı olabilir mi? Onların düşmanlarını sevemezsin diye bir kaydı olabilir. E sahabe de onların düşmanı değil. O zaman konu kapanmıştır. Daha ne sürdürüyorsunuz bunu? 1400 senedir bu kavgayı. Şu an Suriye'deki savaş Şia Ehl-i Sünnet savaşı. Irak'taki savaş Şia Ehl-i Sünnet savaşı. İran'daki Ehl-i Sünnet'e yapılan zulümler, %20 Ehl-i Sünnet. Ne camileri var, ne medreseleri var, ne ibadet özgürlükleri var, hiçbir şey yok. Kabirleri kalmamış. Nişabur onların elinde. Her şey, İmam Gazali'nin kabiri yerle bir. Sahih Müslim sahibinin kabiri yerle bir. Bütün ulema evliya kayıp. Kırmışlar, geçirmişler. Bestamlar, Karkanlar, Tebrizler, Nişaburlar, Reykenti yani Tahran şimdiki adıyla. Bütün hep bunların işgali altında ya. Buralardaki Ehl-i Sünnet ne açar vaziyetteler. Hiçbir çoluğun çocuğunu yetiştirecek halde değil. Hiçbir özgürlükleri yok. Alimlerin, velilerin, bu kadar ulemanın, evliyanın hep oralarda yetişmiştiler. Şimdi mezarlarını bulamıyorsun. Gittik yani baktık. Mezarlarını kırmış geçirmişler. Gavur yapmaz işgal etse ya. Bu nedir? Bu ne savaşıdır? Ehl-i Beyt'i seviyorsun. Ehl-i Beyt sana böyle mi dedi? Hazreti Ali Efendim sana böyle mi dedi? Benle savaşanlar bile benim kardeşim dedi. Kafir değiller, fasık değiller, büyük günahkar değiller. İstihat hatası oldu dedi. Araya düşman girdi, Yahudi girdi, münafık girdi. Anlaşılmadan bir şeyler patladı. Ya o zamanki imkansızlıklardan dolayı da laf söz tabii çok. Haberleşme araçları yok yani. O da tabii işi körükledi ya. Çünkü adamlar dururken oradaki bir Yahudi, bir münafık, bir şey bir ok atıyor oraya, bir kılıç vuruyor oraya. Yani karşı tarafa öyle bir hareket yapıyor ki içerideki ajanlar öbür tarafa savaşı başlatıyor. Bu taraf kendimi müdafaa edeyim derken koptu bir savaş. Ya bunlar böyle oldu. Bu Kur'an'a bakarsak, bu hadis-i şeriflere bakarsak, sahabenin birbirine düşman olmadığı, birbirine çok merhametli olduğu ayetleri, Allah'ın onlardan razı olduğuna dair ayetleri okuduğumuz zaman başkasını düşünmek mümkün değil. Nasıl Allah razı olacak birbirini kesip doğrayan adamlardan ya nefis için? Asla olmaz. Onun için Allah ile dost olmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek demek onların düşmanlarından teberri, uzak olmak, onları sevmemek kaydıyla, şartıyla mukayyettir. Bunda şüphe yok. Çünkü benim düşmanlarımı seven benim dostum olamaz. Kayde tamam. Ama Şia'nın bu kaydeyi alıp da Ehl-i Beyt'i seviyorsanız bütün sahabe, hiçbir sahabeyi sevmeyeceksiniz demeleri akıldan, insaftan, imandan, İslam'dan çok uzaktır, bununla alakası yoktur diye araya bir konu girmiş oldu. Bunun dışında şimdi Allah düşmanlarından uzak olmakla alakalı konular devam edecek. Dersimiz burada kalsın. Buradan ileride yine asıl konuya dönecek. Neydi asıl konu? Allah'ı seviyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyor musun? Allah'ın düşmanlarında alakayı keseceksin. Resulullah'ı sevmeyenlerden, sünnetini sevmeyenlerden ilişkiyi keseceksin. Dost olamazsın. Dost olursan Allah ve Resulü'nü sevmiyorsun anlamına gelir. Bu meselenin üzerinde bir iki ders daha gider. İnşallah önümüzde de bu mektubat derslerini sakın kaçırmayalım. Birbirine haber verelim. Mesaj atalım, telefon atalım, açalım. Çünkü neden? Tam da Noel'e doğru gidiliyor. İnsanlar Allah'a muhafaza bir gaflet edip de bir Hristiyan merasimlerine katılma kastı olmasa bile görüntüde bir benzemek bile olmasın yani. Görüntüde benzemek, kutlamak, sevinmek, böyle bir bayram havasına girmek gibi. Bunlardan sakınmak için bu tam da mektubattaki bu dersimiz yani kaç sene ders dönsen oraya getiremezsin yani. Tam önümüzdeki iki haftanın dersi. Önümüzdeki iki hafta, üç hafta da önemli. Çünkü artık millet Noel'e hazırlanmaya başlıyor. Allah muhafaza. Onun için bunu güzelce kafirlerin durumu ve onların Allah ve Resulü'nün düşmanı oldukları ve bir Müslümanın da onlarla dostluk edemeyeceği, onların merasimlerine katılamayacağına dair çok önemli derslerdir. Allah Teala cümlemizi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanatından, mektuplarında yazdığı ilimlerden azami derecede müstefid eylesin. Son derece müstefiz eylesin. Ölene kadar bu feyizlerden mahrum eylemesin. Ahirette de bu dostlarının itikadı üzere ölüp dirilmek, mahşere çıkmak ve orada şefaatlerine ermek müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى